بگیرم دوروانی دور ور دگیرم وقتی کار کردنا چی؟ کار منی پیوست پیش اواره هموش دکتا بکن امیر امرو لنو جگا که خون داب خوام برایرم دا امرو نشمو با قطاب خانه نه عزیزم اوی دکو روشم چی با قطاب خانه دوی نوران جرمتی من بدید ولی بینی شو منو باقم دست اکیم بیش کردن اما منی اونی کپتانی خوتانم لیب دزنوا لبری منم نالم بلا اوی تو چی با قطاب خانه مارکو باشتا که پی بلم تونیو مله مالا داله دایګم زور کلو پلی تایبت بخو میته امه خوم کوی کموتیه گشتي آی عزیز خوځګون د تورانه بوته زور چاکا لره امه مو هو کاری تانه کم امروی کی کله روزانه کی پیوست من بهرمتی مارکو هه ها باو کله مالو مین مو آی خوای جان او من ماتوانم لګو زانه و ده هو کاری تام کم پیوست چاکا بجریم بخانونه کده بوی بزاره چی کنی فلکی بو ببین باوکا تونی پیوتم اتوانی لپنجرکو بندرکش ببینین من نازانم مارکو لراستی دهشتا خانه تازکم نبینی و اگر بتوانی لپنجرکو بندرک ببینین اوا بیگو مانا که یه تسر گردی که برز یا خود بردگ اوا چی دانه بو ناین با بروین و بزانو امی قلاپا کلا بیر بکن مارکو محالا هرگز ليرو ناتوانين بندرك ببينين جماري خانوكا طواوا واما که مارکو دوائی داخوام چاکیه که موا کلاپا کلی پنجره که و قینا که مارکو هاو راکا چوم لبیلانو لسربان اجیو مالاقشی زور جان ریخستو امجاکو اجیم ور مارکو اتوانی لیرو در یکی ببینی مارکو بلام اگه دار با امال سربانکانی جنوا اجین مارکو اتوانی پنزلی چشخانکانیش ببینیم مارکو روش یک دیلم شونه نخوشه بروین مارکو مسئله که راحت نه ازانی چشتیک بخیالم دهاتو رو که اکیم به بالکونو گولی جوانی لید دادنین و اوارانش دانیشین و پپیناش توانی یاری خوی تداب کد تو اولی چی مارکو ها مارکو بابروینو با مالو نمیلی ربزیم ماركو باوكي جانت كاد ليكم بابروين شو كان اتوانم كشتكي مايكل انجلو كديتا بندر يكو بيبينم ماركو بوس اي شي رويدا سرم باري كوت وكميشا هلم كد نا ابو ابم هنا ابو ايرا بانكو ابو ايرا بيرشاتني ابو ايرا خانوكي بديايا اي سرمشكا اي باوكا تو ماركو اناسي بزويل سرشتنو كان رانايت باجي قول رقي خو مارخين او كاتا اويش تلي تاكا بيت همي عشيات بون من نامي يبروم دايكا هموش تليارة توم بيردين يتوا ورا لكل ما بويا روم كاروا بله ازانم تو استالي چي الی تو زیک خورا گرمه مارکو وانی دایکا الی خورا گرمه کپ نیه پپینو جوز نو بله یارمتی مانه امام کارلوس بگو من پاس کارلوس بچه را وستاو نقصه اکن نا تانو یرمتیم بن اگشتی لدسم که تخواره و اشکو نا توانین یتیر بکرینو هیچ روی نده مارکو توزه خیر اکن من پیموتن امی امرو لجگاکی خونده بخوم باشا اواتکه ده تا دی ایوه در موابه ای خوایا لبیرم چوب چم بولای برز بیرونی پپینو هشتا هر زویری لیم لبروی توزه لمو پیش لیک تو ربوم اتوانی هرمت یکم بی؟ اما بگینه ببرز ویرونی باشا اگه دار با ونی نکی اوش رو شکانی لیشم اوها اوها باشا دی پپینو دی برو اوه پپینو یا شکن ایوه ببوره یا ایش نتاو نبوی نه حزقی بیت شونه کی من؟ تو نه تو نیو کی تو به از نیت؟ تاخیه کی نوا؟ آباش، هم دادی. یارم تی تانیم. اگه در با. وای داینه امرو چی به اختاب خانه مارکو اوه چی اکی بابا ایمه بطنیاش تا قرسکان حالا گرینو توش دولکی کت پیو سره کوی ها خوب بطل نیه بمریوش تیکی زیادر لگل دستا برا امانیو تواو بین خیره که اجینه مارگو پیشتا که واو که ای پپینو اما جوان نیه با تو نه چو بلای برز بیرونی من نزم چی بکم بلان پیه چه توزه بشوب دم تونیو ابي خراب رو مو کتابخانه هر اسم مشتکم بیرچوا ها ها ها بارز ویرونی مارکو کری خوام اخری که هاتی نزانم چی بکم سیری ام گره لاو جیب که من سرم جیج اخوات بلا مو حاتم باشه چی بکم مارکو زور تو رابو اگر دولا مقب کو تأثیر پلیکانه کانو بشکه مارکو زور تون دلگالتانی و دیرشت که حال گراوتوا بله بله او هروایه هیجه بینید نخیر بگر دوام بین نکر کردن بخیر بیتو تو اکو جید دانشه و دیر برسی تا هموی باوی هاوکاری هاورکان مانه او بو بدلتا ماركو ماركو وين دروا ها هي اسمها بقولها اي كلمه تهرمكوا دي خراكه حزمه كريال ما تي تام بام نكوت ما هورت الركمانه يا يارمتي تانا دمجوكا دراوستي من خواتان لقل